اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بروز قیامت رب العزت جل جلالہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج محرم الحرام کی تین تاریخ ہے، 1421 سنہ ہجری۔ تعلیمی اداروں کا عظیم الشان دو روزہ سنت و مرا اجتماع نواب شاہ میں جاری ہے اور اس کی آخری نشست رہ گئی۔ تو میرے طالب علم اسلامی بھائیوں، ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں، میں لاجواب ہو گیا، اس کو ایک عالم صاحب کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ ایک صاحب نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسحے کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہے، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا، ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسحا کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے طالب علم اسلامی بھائیوں، پروفیسروں اور اساتذہ کرام، کوئی سنت خالی از حکمت نہیں۔ تو مجھے آج وضو اور سائنس کے متعلق کچھ عرض کرنا تھا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک معمر بزرگ حج کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے کچھ فاصلے پر وہ وضو خانے پر وضو فرما رہے تھے، اور ایک مصری شخص بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے گردن کا مسا کیا حاجی صاحب نے، تو اس ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں نے گردن کا مسا کیا، وضو میں ایسا کرنا مستحب ہے۔ تو اس مصری نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، اور میری ریسرچ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ چند بار بھیگے ہوئے ہاتھوں کی پشت گردن کی پشت پر پھیرنے کا معمول بنا لے تو اس کو گردن کا کینسر کبھی نہیں ہو سکتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, نمازی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو وضو کی برکت سے گردن کے کینسر سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. مغربی ممالک میں ڈپریشن کا مرض بہت بڑھ گیا, ڈپریشن یعنی مایوسی, اور دماغ فیل ہوتے جا رہے ہیں, پاگلوں کی تعداد اور پاگل خانوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین کہ یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک فیصل آبادی فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے, مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلوائے, کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی اور ڈپریشن کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ پاؤں دھویا کرتے ہیں یعنی وضو کیا کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ دعویٰ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو لازماً کم ہوگا. ایک مسلمان سائیکولوجسٹ کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. مغربی ماہرین نفسیات مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وضو میں ترتیب وار اعضا دھوئے جاتے ہیں, انہیں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں, اس طرح یہ بھی حکمت سے خالی نہیں. پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وضو میں پہلے ہاتھ دھونے پھر کلی کرنے پھر ناک میں پانی ڈالنے پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج یعنی لکوے کی روک تھام کے لیے مفید ہے. اگر چہرہ دھونے اور مسحا کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو نواب شاہ اور اطراف نیز اندرون سندھ سے تشریف لائے ہو, اور میرے طالب علم اسلامی بھائیوں اور تعلیمی اداروں کے سرپرستوں اور اساتذہ کرام, اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں, وضو میں متعدد سنتیں ہیں اور ہر سنت مخزن حکمت ہے. ایک مسواک ہی کو لے لیجئے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے. کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ایک تحقیق ہوئی جس میں مسواک اور دنیا کے سب سے جو مشہور ٹوتھ پیسٹ تھا اس کا کیمیکلی تجزیہ کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ مسواک کے اجزاء میں دانتوں میں صفائی کرنے اور دانتوں میں کیڑا روکنے کی جو طاقت ہے وہ کسی ٹوتھ پیسٹ میں نہیں. صلوا علی الحبیب وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تو مسواک کی سنت کی برکت کا تو کیا کہنا. ایک بیپاری کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی, اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی, اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس نے جیب سے ایک رومال نکالا, اس کی تیک کھولی تو اس میں سے 2 انچ چھوٹا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا, میں بہت سنبھال سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا, یہ ختم ہونے کو تھا, مجھے تشویش تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی. پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوروں کی تکلیف سے دوچار تھا, ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج بن نہیں پڑ رہا تھا, میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا, تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا, سوچو کوئی اور وجہ ہوگی. میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے. جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر مجھے سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں, ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کا بے حد اہتمام فرمایا کرتے, جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے, جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے. میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسواک استعمال فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی مسواک استعمال کرنے کی ترغیب دلائی. اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں. مسواک میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان عالی شان ہے, مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے, اس سے بلغم دور, نظر تیز, معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے, عقل بڑھتی, بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا, بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اطباء کا کہنا ہے بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, اس مرض سے بعض اوقات خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں, اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملے اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں, اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے اور دانتوں کی خرابی سے ہوتے ہیں. عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے, پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں. یاد رہے ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل نہیں, بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے نمبر ایک، جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے، پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہیں نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ نمبر دو، برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے۔ نمبر تین، برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، جس سے دانتوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسوڑے اور دانتوں میں بھی گیپ بن جاتی ہے، اور اس میں غذا کے ذرات اٹکتے سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کی طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے تو دانت ہی خراب ہیں، میرے پیٹ بھی خراب، نہ میرا حافظہ قوی، میرا معدہ بھی خراب۔ تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا ہی قصور ہے۔ سچی بات ہے، سگے مدینہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شاید آج لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ تو سنیے کہ مسواک میں کیا کیا خیال رکھنے ہیں۔ نمبر ایک، مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ نمبر دو، مسواک ایک بالش سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر تین، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر چار، مسواک تازہ ہو تو خوب ورنہ پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیں۔ نمبر پانچ، اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیں کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ نمبر چھ، مسواک لمبائی میں نہیں بلکہ دانتوں کی چوڑائی میں کریں۔ نمبر سات، جب بھی مسواک کریں کم از کم تین بار کریں۔ نمبر آٹھ، ہر بار اسے دھو لیا کریں۔ نمبر نو، مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیں کہ چنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے، اور نمبر گیارہ، مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ نمبر بارہ، مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے، اور جب یہ مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک نہ دیں کہ یہ آلائے ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں یا دفن کر دیں یا سمندر میں بہا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس کی بھی حکمتیں ملاحظہ ہوں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں، اگر سارا دن ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو ہاتھ جلد ہی ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ہاتھوں کے گرمی دانے۔ نمبر دو، جلدی سوزش۔ نمبر تین، ایگزیما۔ نمبر چار پھپھوندی کی بیماریاں، نمبر پانچ جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شوائیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. کلی کی حکمتیں، پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں. غذا کے ذرات اور ہوا کے ذریعے لا تعداد مولک جراثیم ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں. چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے. اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر ایک ایڈز، کہ اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے. نمبر دو منہ کے کناروں کا پھٹنا. نمبر تین منہ اور ہونٹوں کی دانت کوبا یعنی مونیلائزس. نمبر چار منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ. نیز روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرارے کرنے والا کوے بڑھنے یعنی ٹونسل اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم دھوئے اور گرد و غبار سے پاک ہو، اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہونی چاہیے، اور جس کا درجہ حرارت 90 درجے فارنہائٹ سے زیادہ ہو. ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے. ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتا ہے. صفائی اور دیگر سخت کام نتھنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں. ناک کے اندر ایک خوردبین یعنی مائکروسکوپک جھاڑو ہے. اس جھاڑو میں غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے روئے ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں. نیز ان غیر مرئی روئوں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لائزوزیم کہتے ہیں. ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے. الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روحوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے. دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل بے حد مفید ہے. کراچی کے ایک مشہور حکیم محمد سعید نے اپنے رسالے ہمدرد صحت میں ایک سوال اس کو پوچھا گیا کہ مجھے نزلہ رہتا ہے اور ناک بند ہو جاتی ہے، تو اس کے علاج میں اس نے لکھا کہ آپ پابندی سے نماز پڑھتے رہیں اور وضو میں اچھی طرح ناک صاف کریں. آپ کا دائمی نزلہ اور ناک بند ہو جانا ختم ہو جائے گا. نزلے میں وضو کرنے میں بہت سستی لوگ کرتے ہیں, تو ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ جب وضو دشوار ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے. تو حکمت ایک تو یہ بھی سامنے آئی کہ وضو کرے گا تو ناک کو بھی غسل دے گا یعنی پانی چڑھائے گا, اور اس طرح اس کے نزلے میں بھی افاقہ ہوگا, فائدہ ہوگا. آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں, مختلف کیمیاوی مادے سیسا وغیرہ مائل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے. اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دو چار ہو جائیں. ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس میں جس کا نام تھا آئی واٹر ہیلتھ. اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا. چہرہ دھوتے رہنے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں. ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہے کہ ہر طرح کی کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں. چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے. امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکرتا ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا ہے. کہتی ہے مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیاوی لوشن کی حاجت نہیں, وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب. محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے, اور ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے. الحمدللہ جل جلالہ وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا, خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا, میل کچیل بھی اتر جاتا اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اندرون سندھ اور نواب شاہ کے اطراف و اکناف سے آنے والے اسلامی بھائیوں, تعلیمی اداروں کا یہ دو روزہ اجتماع اختتام پر ہے اور آخری نشست جاری ہے, اور یہ بیان اس وقت انٹرنیٹ پر دنیا کے مختلف ممالک میں بھی سنا جا رہا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, میں آنکھوں کے ایک ایسے مرض کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے. طبی اصول کے مطابق اگر بھونواں یعنی آنکھوں کے اوپر جو بالوں کی لکیر جمی ہوئی ہے اس کو بھوں کہتے ہیں, تو بھووں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے. الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھویں تر ہوتی رہتی ہیں. جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی مبارک سجاتے ہیں وہ سنیں. ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہ جاتے ہیں, جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. خلال جو الحمدللہ داڑھی کرنے والے داڑھی رکھنے والے مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے, تو اس سنت کو ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہوتا ہے. مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے داڑھی والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں سنو, داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب.